Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Белград заявляе, што пра візіт Лукашэнкі ў Сербію Еўразвяз быў паінфармаваны загадзя. У Мінску ў офісе партыі БНФ Павел Севярынец прэзентуе сваю кнігу «Беларуская глыбіня». Толькі адзінкі з беларускай кінематаграфічнай супольнасці выказалі падтрымку арыштаванаму ў Сімферополі украінскаму рэжысэру Алегу Сянцову, якога вінавацяць у падрыхтоўцы тэракту. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння пачынаецца двухдзённы візіт кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў Сербію. 12 чэрвеня маюць адбыцца перамовы паміж Александрам Лукашэнкам і прэзідэнтам Сербіі Таміславам Нікалічам. Пры гэтым Александр Лукашэнка знаходзіцца ў спісе неўязных у краіны Еўразвязу, а Сербія абвяшчала, што далучаецца да візавых санкцыяў. Алексей Знаткевіч высвятляў, як стасуюцца санкцыі і цяперашні візіт. Алексей, што ўдалося высвятліць? Добрый вечар. Ну, па-першае, я папрасіў нашых калег у Белградзе, каб яны спыталіся ў сербскіх уладаў, ці ўзгаднялася гэтае запрашэнне Лукашэнкі ў Белград з еўрапейскім звязам. І вось што наша калега Мір'яна Ракела з Балканскай службы расказала. Давайте паслухаем. Serbian president advisor for foreign policy Ivan Mrkić said that... Дарадца прэзідэнта Таміслава Нікаліча ў замежнай палітыцы Іван Мркіч сказаў нашаму радыё, што Еўразвяз ведае пра запрашэнне спадара Лукашэнкі. Раней прэзідэнт Нікаліч казаў, што кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон ведае пра гэты візіт. Запрашэнне Лукашэнку было дасланае 6 месяцаў таму. Гаварыла Мір'яна Ракела з Балканскай службы нашага радыё. Ну, а я таксама звярнуўся да прэсавай сакратаркі Кэтрын Эштон, якую яна цытуе, да Майя Кацыянчыч з пытаннем, ці ўзгоднены сербскімі ўладамі гэты візіт з Еўразвязам. І вось які быў пісьмовы адказ, я працытую. Палітыка Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі добра вядомая, і Еўразвяз традыцыйна заахвочвае краіны-партнеры адпавядаць нашым пазіцыям і перадаваць аднолькавае пасланне. Канец цытаты. То бок атрымоўваецца вельмі такое абцякальнае паведамленне, з яго можна зрабіць як выснову, што, напрыклад, сербы запрасілі на сваю ўласную ініцыятыву, не ўзгадніўшы з Еўразвязам, і Еўразвяз іх за гэта ўшчувае. Гэтак і тое, што сам Еўразвяз быў ініцыятарам і папрасіў сербаў перадаць нейкае паведамленне. Гэта брусельская дыпламатыя, яе стыль. Ну, там цяжка, канечне, нешта дакладнае зразумець з гэтага паведамлення. Але падчас візіту Таміслава Нікаліча ў Беларусь у сакавіку мінулага году той тлумачыў, чаму Сербія ўсё ж далучылася, взяла на сябе абавязанні далучыцца да візавых санкцыяў. Я таксама працытую: «Калісьці Сербія падпісала пагадненне, па якім заўсёды павінна далучацца да рашэнняў Еўразвязу». Канец цытаты. І Нікаліч тады, дарэчы, патлумачыў агенцтву «Інтэрфакс Захад» пасля сустрэчы з старшынём Савету Рэспублікі, з спадаром Рубінавым, што ён сам 15 гадоў быў у чорным спісе неўязных Еўразвязу, і ён сказаў тады наступнае: «Учора я падбадзёрыў вашага прэзідэнта Лукашэнку, сказаўшы, што пасля гэтага ў мяне і рукі, і ногі, і вушы на месцы, ўсё ў мяне на месцы. Я не прасіў, каб мяне выключылі з гэтага спісу, яны самі ўключылі і самі выключылі». Вось так Таміслав Нікаліч тады тлумачыў, як ён размаўляў з Лукашэнкам і чаму ўсё ж такі Сербія тады мелася далучыцца да гэтых візавых санкцыяў. А за што Еўразвяз уключаў Нікаліча тады ў спіс? Рэч у тым, што Нікаліч доўгі час быў другой асобай, а фактычна і першай у радыкальнай партыі, ультранацыяналістычнай партыі Сербіі, якую ўзначальваў Войслаў Шэшалі, якога вінавацілі ў ваенных злачынствах падчас вайны на Балканах, і ад 2003 году ён сам здаўся Гаагскаму трыбуналу, ішла падрыхтоўка да яго судовага працэсу. Ў 2007 годзе пачаўся гэты працэс, і ўвесь гэты час фактычна Нікаліч кіраваў партыяй, ён быў другой асобай пасля Шэшаля. А пазней, у 2008-м, Нікаліч сышоў з радыкальнай партыі, заснаваў сваю новую сербскую прагрэсіўную партыю, таксама застаўшыся на пазіцыях нацыяналізму і таксама на антызаходніх даволі пазіцыях, прарасейскіх, але пры гэтым ён заявіў, што будзе збліжацца з Еўразвязам, нягледзячы ні на што. Сербія спрабуе далучыцца да еўрапейскага звязу, нягледзячы на тое, што прэзідэнт яе з нацыяналістычнымі перакананнямі. Але пры гэтым ёсць такія цікавыя дэталі. У свой час Нікаліч падчас візіту ў Маскву рассказывал, что у него, например, любимая краина после Сербии однозначно Россия, а на его мобильном телефоне стоит гимн Советского Союза уже долгие годы в якости сигнала. Максимум, ну, а неведомо, правда, что он рассказывал в Брюсселе, когда ездил Максимум, в Брюссель. Максимум, в связи с этим им будет про что поговорить, а не знать агульную мову с Александром Лукашенко. Ну, про это мы доведемся завтра. Завтра отбудется прессовая конференция. Так, завтра отбудется закрытая встреча Николича и Лукашенко, а по ее выниках мая отбудется прессовая конференция, и там будет наш корреспондент, корреспондент Балканской службы Радио Свобода. Я дякую Алексею Знаткевичу. Ну, а на передодні в интервью с сербским сродком массовой информации Александр Лукашенко заявлял про махчимую войсковую допомогу Слободану Милошевичу. Он сказал, широ кажучи, мы с Милошевичем разглядали такий вариант допомоги, и не только супротиповетряные комплексы С-300, але и самолетами. Мы распрацовали и маршруты, мы знайшли героев пилоту у Беларуси, які поспробовали неприкметно прилететь у Сербию. Это была вельми рызыкоўная задача, бо это военные самолеты, знішчальники, а не цивильные, сказал Лукашенко. По выявленных словам, у таких самолетов обмежеванная дальность полету без дозаправки, тем больше, коли на борте зброя. И он, Лукашенко, сустрелся с летчиками и обмалявал им все рызыки. И далее Лукашенко заявляя, яны сказали, что готовы лететь и пройти незауваженными праз Украину, бо ведали там шляхи. Слободан Милошевич от допомоги тады отмовился, а коли НАТО почало операцию в Югославию, переправлять туды уже зенитно-ракетные комплексы было поздно. Вось як вайсковы эксперт Александр Алесін пракаментаваў Радыё Свабода заявы Александра Лукашэнкі пра магчымую вайсковую дапамогу Слабадану Мілошавічу. Все вооружения, практически, которые сейчас имеются в Беларуси, они все советских времен. И все достались Беларуси от краснознаменного Белорусского военного округа, который был одним из сильнейших вооруженных сил Советского Союза. И на территории Белорусского военного округа располагались две бригады С-300. Это противовоздушные и противоракетные комплексы средней дальности, боевые возможности которых позволяют вплоть до сегодняшнего дня поражать все имеющиеся типы самолетов боевых. Это советские системы 80-х годов выпуска. У нас было несколько десятков истребителей перехватчиков Су-27П, которые имеют очень широкие боевые возможности и, в принципе, могли бы помочь сербам, если бы они появились тогда в Югославии. Но полет их, конечно, на дальние Югославии был возможен только в случае дозаправки их в воздухе. Украина располагала такими возможностями в первые годы после распада Советского Союза. У них были заправщики. И, в принципе, можно представить такой вариант: полет через территорию Украины, там дальше, как это, дружественная Болгария, или над нейтральными водами, над морем где-то там тоже. Но, в принципе, такой вариант возможен. Сказал у интервью «Свободе» войсковый эксперт Александр Алесін. Чому стал максимум визит Александра Лукашенко в Сербию, якая долучилась до санкций Евразвязу, а значит, белорусский керовник является неуязным у эту Украину, про что мы говорили с Алексеем Знаткевичем. Ці можна гэта патлумачыць спецыфікай палітыкі сербскага прэзідэнта Таміслава Нікаліча? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Алесь Лагвінец. Бліц-аналіз свабоды. Александр Лукашенко пачаў свой афіцыйны візіт у Сербію. Як вядома, Евразвяз мае Александра Лукашэнку ў спісе неўязных краін Евразвязу ў выніку асабовых санкцыяў. Вядома таксама, што Сербія, якая хоча далучыцца да Евразвязу, далучылася да гэтых санкцыяў. Чаму тады стаў магчымы візіт беларускага кіраўніка ў Сербію? Мне падаецца, што гэта вынік адмысловай палітыкі сербскага прэзідэнта, які, нягледзячы на то, што задэкляраваў працяг стратэгічнага курсу на інтэграцыю Сербіі з еўрапейскім звязам, спрабуе знайсці сваю нішу. Ён вядомы як радыкальны нацыяналістычны палітык, які з аднаго боку варагаваў з Мілошэвічам, з іншага боку выступаў нават яшчэ з больш скрайніх пазіцый, чым сам Мілошэвіч. І таму зразумела яго стаўленне да пазіцыі еўрапейскага звязу, хутчэй за ўсё, вельмі стрыманая, можа быць і крытычная. Я думаю, што ў дадзеным выпадку ён хоча выкарыстаць свае кантакты як з лукашэнкаўскай Беларусю, так і з пуцінскай Расіяй для таго, каб выгандліваць сабе лепшую пазіцыю і каб таксама паўплываць на пазіцыю еўрапейскага звязу адносна косаўскай праблемы. Таксама можна дадаць той факт, што сярод сербаў даволі папулярным з'яўляецца такі расійскі варыянт панславізму, і тут сербскі нацыяналісты Ніколіч відавочна так кіруецца ў сваёй замежнай паліцы. Тым не менш, дарадца сербскага прэзідэнта паведаміў радыё «Свабода», што еўразвяз ведаў пра запрашэнне Александра Лукашэнку, а запрашэнне само было яшчэ дадзена паўгода таму. На гэтым фоне могуць дзівіцца такія каментары, што, маўляў, можа быць, сам еўразвяз пачынае ў пэўным сэнсе, скажам, заахвочваць Александра Лукашэнку. Ну, я думаю, што еўрапейскі звяз заняў чакальную пазіцыю, еўрапейскі звяз неаднародны, ну і тут трэба сказаць пра дарацыю ці атачэння сербскага прэзідэнта, што яны спрабуюць зрабіць добрую міну пры кепскай гульні. Бо зразумела, што хутчэй за ўсё запрашэнне было зроблена, калі Ніколіч прыязджаў у Менск. Гэта відавочна, што калі адбываецца візіт аднаго кіраўніка дзяржавы, то ён мусіць, так бы мовіць, зрабіць крок у адказ і запрасіць кіраўніка дзяржавы, якая яго прымае да сябе. Ну, калі пра еўрапейскі звяз, то ёсць чаканні з еўрапейскага звязу ад краінаў-кандыдатаў, што яны будуць прытрымлівацца падобнай палітыкі. Вядома, што іншая краіна-кандыдат, Турцыя, напрыклад, таксама мае сваю адмысловую лінію адносна рэжыму Александра Лукашэнкі. Гэта таксама ў пэўны час дэманстравалася. Так што сённяшняя сітуацыя з візітам Лукашэнкі паказвае на тое, што ў еўрапейскага звязу вельмі шмат выклікаў і часам не толькі краіны-кандыдаты не цалкам кіруюцца вызначанай лініяй, але бывае, што і ўнутры самога еўрапейскага звязу і бываюць розныя падыходы і могуць быць розныя ацэнкі, розныя стаўленні да тых ці іншых працэсаў. Бліц-аналіз свабоды. На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Алес Лагвінец. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Белград заяўляе, што пра візіт Лукашэнкі ў Сербію еўразвяз быў паінфармаваны загадзя. У Менску ў офісе партыі БНФ Павел Севярынец прэзентуе сваю кнігу «Беларуская глыбіня». Калі НАТО разгорне ля межаў ваенныя базы, Расія і Беларусь дадуць адэкватны адказ, заявіў у Менску расійскі амбасадар Александр Сурыцкаў. Двухмільярдны расійскі крэдыт дагэтуль Беларусі не пералічаны. ЗША яшчэ на год працягнулі санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння. МЗС Беларусі заявіў, што санкцыі перашкаджаюць беларуска-амерыканскім адносінам. Лукашэнка распарадзіўся да 1 верасня вызваліць настаўнікаў ад неадпаведных абавязкаў. У расійска-украінскім канфлікце грамадская думка жыхароў краін Балтыі пераважна на баку Украіны. Найперш на гэта ўплывае гістарычная памяць пра паўвекавую савецкую акупацыю. Па-другое, апошнім часам Крэмль дзейнічае на апярэджанне захаду, што спараджае асцярогі наконт таго, што ў выпадку гіпатэтычнай агрэсіі супраціў будзе своечасовым. Якім чынам Літве, Латвіі ды Эстоніі варта рэагаваць на украінскія падзеі? З літоўскім экспертам у міжнародных справах Віктарам Дзенісенкам, якога, нягледзячы на расійскае паходжанне, у Маскве называюць русафобам, пагутарыў Ігар Карней. Віктар, што да падзеяў ва ўкраіне, якія агульныя настроі ў літоўскіх сродках масавай інфармацыі і ўвогуле ў грамадстве? На мой взгляд, очень много не только исторических, просто много нитей, которые позволяют пытаться объяснить, почему поддержка Украины, она безусловна и безусловное осуждение России. Я согласен, пропаганда, она идет со всех сторон, но в этом конфликте литовские СМИ, они заняли определенную сторону. Это сторона Украины. Потому что когда одно большое государство, используя в принципе неконвенционные военные действия, потому что так называемые зеленые человечки — это по-своему новое изобретение, отторгается от другого государства часть территории, явная агрессия. как ее там не интерпретировать с исторических и других точек зрения. Занять украинскую позицию проще, чем попытаться понять Россию. Плюс, конечно, полезный опыт Литвы. До речи, насамперед напрошуются певные параллели с подеями 1940 года. Если вы смотрели речь Владимира Путина перед подписанием договора Крыма о присоединении к России, аргументируя, почему это законное действие, сказал, что не было пролита кровь в Крыму, и что мир не знает ситуации, когда оккупация бы происходила бескровными методами. Июнь 40-го года также страны Балтии со стороны Советского Союза не были заняты без единого выстрела. Хотя существовала армия, существовала авиация. Но так как был ультиматум, Антанас Николаевич, да, он сбежал. В тот момент на территории Литовской Республики уже было 20 тысяч красноармейцев под давлением Москвы. В общем, здесь уже была советская армия, в Крыму тоже российская. Поэтому у нас очень болезненные исторические параллели. Трамплином до подеев, которые мало кто мог предбачить, можно лечить Майдан. А как бачится с Литвы? Чему народ все же вышел на улицу? Понятное дело, что Европа, она романтизируется, идеализируется. Это правда. Но все равно принципы свободного общества, они по-своему хороши. Свобода, в принципе, хорошо, когда ты ею ответственно распоряжаешься. У людей просто появилась какая-то надежда. Может, все-таки мы двинемся в сторону Европы, и что-то изменится в лучшую сторону. И Майдан поднялся не из-за того, что, скажем так, не подписали договор с Европой. Это была мечта, надежда определенного слоя населения. Но мы говорим, если бы я не хочу сказать, нет, Европа это не наша, все бы сказали, ну это там решили, мы не идем. А тут была игра. До последнего момента создавалась иллюзия, что может быть подписано, хотя последний раз в Киеве я был перед самыми событиями, там в начале октября. И люди, по-своему имеющие взаимоотношения с властью, мне говорили, что все делается для того, чтобы не было подписано. Поднялись, потому что ногами попрали их мечту. Мы хотели перемен. Вы нас обманули. Российская аннексия Крыма подвысила уровень тревожных шаканий в Балтийском регионе. Да. Внезапно появился страх. У Литвы есть гарантии безопасности. НАТО – это пятая статья коллективной безопасности, в которой сказано, что агрессия против одного члена Альянса является агрессией против всего Альянса, и весь Альянс обязан всеми доступными способами и всей своей мощью ответить на данную агрессию. С другой стороны, мы видели конфликт 2008 года в Грузии и реакцию Запада. Мы видели нынешний конфликт и реакцию Запада. Европа, Запад, войны никто не хочет. ЕС – это вообще-то зона комфорта. Это зона более-менее приятной, спокойной жизни, и все хотят, чтобы так и оставалось. Запад что-то должен делать, вроде бы отвечать на агрессию, но ни в США, ни в Европе никто не хочет рассматривать Россию в качестве врага. Но действия России не позволяют просто уже закрывать глаза. Так чем конкретно связаны опасения тех же литовцев? Да, есть пятая статья о коллективной безопасности. Мы не знаем, как она сработает в действительности, если угроза внезапно станет реальной. Опасения связаны с чем? Если начнется военная агрессия, целый механизм. Собирается Совет НАТО, признается, что агрессия, вырабатываются планы. Пока Брюссель будет заседать, все страны Балтии можно занять за пару дней. Брюссель реагирует, должна быть военный ответ, но зная аморфность Запада в реакции на подобные вызовы, опасения существуют. С одной стороны, 100% гарантия в договоре, но 94 год Украина отказывается от ядерного оружия, гарантами целостности и безопасности Украины становится США, Великобритания, Россия, бог с ним, Россия нарушила, что сделали США и Великобритания, особо постарались не вспоминать о меморандуме, сказать, что это надо по-другому интерпретировать. Просто в 94 году было очень легко подписать такой договор, потому что никто никогда не думал, что Россия нападет на Украину. Точно так же, когда страны Балтии вступали в НАТО, это 2004 год, до конфронтации с Грузией еще 4 года. Не казалось реально. Виктор, на вашу думку, что рухая Москвой уже да не избирать небыто страшенные земли? Мне, честно говоря, странно действия России на Украине, потому что, на мой взгляд, у России наконец стало получаться какое-то геополитическое действие. Это таможенный союз, Евразийский экономический союз в перспективе, что очень много можно вернуть цивилизованными способами, скажем так, заключая новый союз. Но в России немного не хватает этого мышления какого-то такого. Постимперское или имперское, назови как хочешь. Вот эта речь Владимира Путина. Но это был апофеоз. С нами опять начинает считаться. Вся Европа озабочена тем, что мы делаем. Мы можем. Мы способны. И вот про понимание, что можно понять, какие мотивы двигают. На самом деле невозможно оправдать. эксперт у міжнародных пытаннях Віктор Денісенко. Ему 32 гады, ён нарадзіўся ў Вільні, ад 98-го супрацоўнічае з мясцовымі расійскамоўнымі і літоўскімі выданнямі. Уваходзіў у склад літаратурнага аб'яднання «Русла». Ён скончыў аддзяленне расійскай філялогіі Віленскага універсітэту, аўтар двух зборнікаў прозы, а ягоная спецыялізацыя апошніх гадоў – журналістыка і палітычны аналіз. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Мая знаёмая Наталля Піліпаўна ўцякла з Донбасу з Ворвалкі, жыве ў бацькоўскім доме ў Маларыце. Дык да яе перыядычна наведваецца міліцыя, маўляў, парушае міграцыйнае заканадаўства. Жанчына плача, не высяляйце. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы пачуеце яе крыху менш, як праз 10 хвілінаў. Актрыса Святлана Зелянкоўская занепакоена лёсам затрыманага ў Крыме украінскага рэжысэра Алега Сянцова. 11 траўня Сянцова, які жыве ў Сімферопалі, арыштавала ФСБ Расіі. Яго вінавацяць у падрыхтоўцы тэракту. Дмітрый Дындзе, адвакат Алега Сянцова, паведаміў, што супрацоўнікі ФСБ катавалі Сянцова, каб выбіць прызнанне ў тэракце. Разам з Сянцовым паводле падобных абвінавачанняў затрымалі яшчэ некалькі чалавек. Падрабязнасці спрабавала даведацца Саша Інфельд. 19 сусветна вядомых рэжысэраў і актораў, сярод якіх Педра Альмадовар, Анджэй Вайда, Кшыштаф Занусі, Даніел Альбрыскі, падпісалі ліст да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з патрабаваннем высветліць лёс украінскага рэжысэра. Яшчэ раней украінскі рэжысэр Сергей Лазніца, аўтар фільму паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане», назваў арышт Сянцова абсалютным цемрашальствам. Беларуская актрыса Святлана Зелянкоўская сябруе з Сянцовым ўжо некалькі гадоў – і упэўненая, што абвінавачанні супраць яго беспадстаўныя. Мы пазнаёміліся 2 гады назад на фестывалі «Брыганціна» ў Брыганску. Пасябравалі і вось планавалі сустрэцца ў жніўні на канцэрце ў Кіеве. Вельмі добры чалавек, Алег, вельмі сумленны, годны, вельмі, ну, такая скала. Ну, тое, што ў чым яго хочуць абвінаваціць, ну, як не пішацца з ягоным нутром, з ягоным сэрцам. Просто яго ёсць моцная свая пазіцыя на сітуацыі палітычнай у краіне і ў Крыму. Ён мае права, канешне, яе выказваць. Я веру яго непавіннасці, веру, што мы будзем за яго змагацца і мы яго вызвалім. Я, напрыклад, падпісалася безумоўна, таму што ён мой сябра. Я яго ведаю, што чалавек непавінны, і не вельмі шкада. Я вельмі за яго так турбуюся. Кінакрытык Антон Сідарэнка лічыць, што беларуская кінематаграфічная супольнасць наўрад ці змагла б выступіць разам у падтрымку украінскага калегі, бо гэтая супольнасць вельмі раз'яднаная. Між тым свой першы і пакуль адзіны фільм «Гамар» Алег Сянцоў прадстаўляў на беларускім кінафестывалі «Лістапад» у 2012 годзе. Антон Сідарэнка называе фільм цікавым і нетыповым для постсавецкага кіно. Я паглядзеў яго стужку «Гамер». Гэта такая цікавая работа, якая распавядае пра жыццё хлопчыка-падлетка, такой раман зраслення, як гэта называецца. Хлопчык жыве ў буйным індустрыальным горадзе. Яго вабіць не жыццё наўкол, а камп'ютарныя гульні. То тычыцца самога Алега, то тут такая цікавая сітуацыя. Калі мы з ім размаўлялі, то ён мне падаўся энергічным чалавекам, як і павінен быць рэжысёр кіно, чалавекам, які быў прынцыпова рускамоўным на момант нашай сустрэчы ў 12 годзе, сапраўдным патрыётам менавіта Крыма, і ён даволі так крытычна выказваўся ў бок кіеўскіх улад тагачасных. Алег Сянцоў сам выхоўвае двух дзяцей 12 і 9 гадоў. Ягоны малодшы сын мае дыягназ аўтызм. На момант арышту Сянцоў здымаў свой другі фільм «Насарог». Ён чалавек вельмі цікавы і з вялікім патэнцыялам. Я не разумею, як рэжысэр можа кінуць здымкі і заняцца чымсьці супрацьпраўным, калі ў яго ёсць бюджэт і грошы, каб здымаць кіно, заключае Антон Сідарэнка. Ціфу на нас? Новы прыгон. Нямецкія пенсіянеры. Сталінград і Ленінград сягоння. Кот і жаба. Пра гэта, а яшчэ пра Расію з Украінай у свежых званочках. Перадача Яна Максімюка «Званочкі» ў эфіру крыху больш як праз чвэрць гадзіны. 11 чэрвня 57 года нарадзіўся Яўген Магаліф, беларускі кампазітар. Многія ягоныя песні спявалі песняры і Данчык. Туманы, туманы, нібы белыя коні, но адкуль спанямоння, ці адкуль зацвіны, прымчалі яны. Чарна